Pamiętaj, że jestem ja. Dobrze wiesz, co znaczy sam. Mały człowiek. Jan Borysewicz. Płyta nagrana z Wojciechem Morawskim i Wojciechem Pilichowskim. Sam Wojtek mówi tak. Pracuję jako muzyk od 1992 roku, kiedy to znalazł mnie Jan Borysewicz. Szukał basisty do projektu Jan Bo i byłem chyba 23, którego testował. To ja dostałem szansę, przepustkę do świata, o którym marzy każdy muzyk. Zaczęły się próby i sesje, na bębnach grał legendarny Wojciech Morawski. Poświęcał mi sporo czasu, tłumacząc, jak budować solo i jak je rozwijać. Był też oczywiście Jan Borysewicz, który do dziś jest dla mnie wyjątkową postacią, mentorem. W końcu to on dostrzegł we mnie potencjał, zaryzykował, postawił na młodość. Reszta to historia. Tak mówi Wojtek Pilichowski o tej pierwszej, bardzo ważnej płycie dla niego. 92 rok. Do Pilicha jeszcze dzisiaj wrócimy, bo w końcu jak świętowanie, to świętowanie. I na pewno Piotr Łodej także po czwartej w kalendarzu muzycznym poświęci mu chwilę. Ale teraz przechodzę do nowszych płyt. Przede mną najnowszy bowiem album zespołu Illusion. Opowieści. To jest muzyka, do której nas przyzwyczaili przez lata. No i także na tej nowej płycie nas nie zaskakują, ale przecież nie zawsze o to chodzi. Ważne, że wrócili.

dlaczego wiedzieć on chciał i wiedzieć po co. Memy łowią ryby, jak gdyby nigdy nic. A memy łowią ryby, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nic się nie zdarzyło. A memy łowią ryby, jak gdyby nigdy nic. A memy łowią ryby, łowią ryby. O trudzie wyboru, o iluzjach, o historii gatunku. To pierwsze trzy utwory z najnowszej płyty zespołu Illusion zatytułowanej Opowieści. Tak, każdy utwór, tytuł każdego utworu zaczyna się od O, to tak, cała płyta właśnie na O. Po środku gdzieś albumu jest oddech, ale w większości jest tak, jak powinno być u Illusion, czyli ostro, soczyście i na temat. Tomasz Lipa-Lipnicki, Paweł Herbasz, Jerzy Jerry Rudkowski i Jarek Śmigiel. To zespół Illusion na najnowszej płycie Opowieści. Jeszcze pewnie nie raz wrócą w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. Z wtorku na środę od 2 do 4. A teraz wraca nasz dobry znajomy, od niedawna dobry znajomy, bo to pierwsza płyta artysty, która do mnie trafiła, ale jak już trafiła, to została na dobre. Tomasz Stańczyk. Pokrzep mnie, muszę

zapach domu. Jeszcze raz rodziców młodych spotkać. Na pewno można by ich lubić znowu. Powtórnie słysząc mamy śpiew o kotkach. A potem młodość nieco skorygować. Naprawić w szkole przeciąganą strunę. Cudownie zacząć byłoby od nowa. I przeżyć drugi, pierwszy pocałunek. Postanowiłem wczoraj, że zamieszczę w gazecie, co ukaże się pojutrze, prywatny anons z lakonicznym tekstem. Zamienię długie życie na dwa krótsze. Dzisiaj trochę zmodyfikowany nasz zestaw piosenek od Tomasza Stańczyka. Pojawiła się ta z numerem 9, Ogłoszenie, ta z numerem 5, Pokrzep mnie, i spod siódemki Taksówkarz Haran. To piosenki, do których muzykę napisał Tomasz Stańczyk, a słowa Sławomir Wolski. Mówiłem, że przed nami spotkania z dobrymi znajomymi i w przypadku następnej płyty również tak będzie. Radio Bagdad. Nas, takich dwoje trudnych jak my i tak.

zatrzymać swe wahania królew tu. Także od razu mi nie starcza jednak sił, aby wyżygać wszystko. trzy piosenki z najnowszego albumu zespołu Radio Bagdad. Takich dwoje, Połowiacz Prawd i kończący album utwór Przeświadczenie. Tomasz Osiecki, czyli Raga Boy z płyty Golden Sitar Star. I na zakończenie naszego spotkania wracamy jeszcze raz na przyjęcie urodzinowe do Pilicha, Wojciecha Pilichowskiego. Piotr Łodej po czwartej będzie Państwa budził, też pewnie muzyką Pilichowskiego niejakiego. Wojtku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A ja usłyszę się z Państwem już po świętach Wielkiej Nocy. Więc dobrych świąt życzę. Mariusz Owczarek. here for you for some time. It's getting late, so I'm gonna cut to the chase and you just listen. Bring me to my knees, you hypnotize me.